گلهای تازه، برنامه شماره 74، هوای بهار، با همکاری هنرمندان ایرج، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیر ناصر افتتاح. شعر از فریدون مشیری، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفرد. هوا هوای بهار است و باده باده ناب، به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب. در این پیاله ندانم چه ریختی ای دوست، که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب. بنفش موی من ای آفتاب صبح بهار، مرا به جامی از این آب آتشین دریاب. در این پیاله ندانم چه ریختی ای دوست، که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب. بنفش موی من ای آفتاب صبح بهار، مرا به جامی از این آب آتشین دریاب. جام هستی ما ای شراب عشق بجوش، به بزم ساده ما ای چراغ ما بتاب. نفس ای چشم سرنوشت بخواب جام هستی ما ای شراب عشق بجوش به بزم ساده ما ای چراغ ما Thank you. هوا هوای بهار است و باده باده ناب، به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب. هوا هوای بهار است و هوا هوای بهار است و باد باد نام جان بایم. به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب، در این پیاله ندانم چه ریختی ای دوست، وایم که خوش به جا آتش و آب جا. Oh, oh, oh, oh. بنفش موی من ای آفتاب صبح بهار حبیب من جان جان گل امید من امشب شکفته در بر من بیا و یک نفس ای چشم سرنوشت بخواب Thank you. این بود گلهای تازه شماره 74 که در شوشتری اجرا شد.